بگرم دوروانی جوار ورده گرم بمشي ويا باندود بدرو اتواني وابلي چون واسو هساي اوالي كي خوش ايشي دوزيو تو لوتينو لوجينيو يواي سركوتنت بو خوازا مني شروها كي بي خوشنم گرما دا ايش بكات بلا ما بيت هر ايش هبيت بيكم اجينا وقت خود ازانید کاتالینا وزم دنانی بشوبتم بله اگه هلا جگه خود دانشت نتوانه ایش کاد براستی خوشا بنیازی دیدن ایوه دارم باشی ایش بکید بنیازی دیدن او تخوازم ام دریان سرکوتو بید کاتالینا ایسا دل خوشا لو جینیو بختی هیا ایشی دوزیو ایتره بی حول بدا کرم بوچی، آیا قرص ایستا ایشک خود بهیلی توا؟ بله کرم، اگر آسان بوایا، دایکت ناشار نه ابو سفر بکا با ارجنتین که تمن لده بشکرنی نامکان زیادر ایشی باشترم دست نکوید ماده متوانی ایش بکیتو لامان که تبچی با قطب خانه بله من حزکم ایشی چاکترم هبید، بو اوی پاری زورترم دست کوید ایشی باشترم لپسنده، وک شوفری شمن نفر یا خود کشتیوانی نه من دابش کردن ایشی کامو کسی اتوانی با انجامی با منو تونیا و مانه تو لقطاب خانه ازیرک بید، بو اوی ببی تفزیش که کی سرکوتو ها؟ علی چی کرم، پیت خوش ها؟ چی؟ بنی ازیدار، زو اگر رموا سوزا لگل خود بهینه بله مارکو اتوانم ایشی زورتر بکم گر قطاب خانه نبه برناندو نخوش نیا براکه همیشه که خود درو کرد تو درو که براکت نیا تو با خطاب خانه راسته که بله برناندو دی قصب که چون اتوانی خلوز بیجه تو ایم ازانین او کار نکد نزانه تاسیه بجمیریا دهی دوائی لبردن که اشینا و کتو بیاری پیه کهیم ای نزانی او سزای دروس نه ایستا سزاده دین بونی کن بونی نخوشا بونی نخوشا بونی نخوشا سرم لخود هم کن بسیم نالی گورت جیم نالی جب سوکن داوشن او دروه کت بج با همکا مال دروه کت ای دروه کت سوشکش کن چن دروه کت نسی سکت ایک وانیا ای دایک با برا برا رنوی همیت همیت آکم برا سکی کتابخانه بابروین دی هستا بانیتان باش ابینم هموتان لیرن دانیشن مارکو مارکو لرگه ای کتره اوبچارو با مالا وابزنم هنه ایشونت که اونو لید بن بلا مال من پیموتی خواهفیز برناندو ام لو براسین خوشا او ایجا کاد وانیا ها وانیا باشا باش هیچ ماله باش بنیازی دیدار بنیازی دیدار بزن من اترسم اوان بحالا زیاد راکم هر بله شونگ دا خوش تر دبیتا وا گره که کی پیسم نا خوشا میره برو به دوی که دا گرن بروین اگینه لیتان ادم ام هیچو پوچان خویم به چی و ازا کن دو دو کوتی باب ما تو توا نخیر یشتا نیره تو توا ها اکتبا کنم بگدا ابيت خيراكم نخير بابينو لا توانم تولق الخون دابرم من بفلان بني ازيد دا منیش امروی کار بکم با چی لگل دکتانه چی با ارجنتین؟ بیدن با ایم اموش تیزنین باکت ویستی نخوش خانه بکاته و دکتوری جنیه استاش پاره نیه بو اوی سزاکی بداد بله ویستی یارمتی پیشکش کد بیگو من باکت دبنگ و بیمشکا وطم بیدنگ با تو بیدنگ با اوی باکی بیمشک بیخوشی بیمشکا هر وحا باکت ترسنوکو خوش ترسنوکید باشا من ترسنوکم توش هیچو بوچی ورن اگه ترسنوگ نبوه لجاتی دای که سفری اکد بو ارجنتین دم داخا بلام ایسا امادم اتوانم همو کاری بکم باو کتو لیرید دهوی لیبرد نکم درنگ هاتی تو خوی جرو نداو نخیر اشتی کیوانه بو او چی بر رومت تو؟ کوتم لواچی خراب کوت بی نه خیر آن ده خراب نبو اوالی خوشم لا بابا ایشی که نوید دوزی با تو للای در تاشه کارکم که جاکردکی جی هشت با روتم نیشان بده آی آزاریه آی آزار داده آی بگمان سبینی آوسی گرنگ نیه بله بله بابا با چی؟ با ایشانی یکی لی در تاشکا خوازنم قصه پوچانه بینه مارکو بلان اما قصه بطال نیه بابا وطی اگر ویسی دتوانین سبینی و دست که بکر جو بگره مارکو تو منالی شونی منالیش تنها قطاب خانه من منال نیمو گورم امید ایشش بکم من بیمیشگ نیمو کمو کسی گوا آله بابا من اتوانیم ایشکم تیه گشتید ها؟ بله استا تیگشتم لسر اما شرر کردو لگل خلکی دوانیا بله بلا من برم هوی نه مارکو راستن بی بله چی روی داوا نخی لو زیادر قصه نکم باو که امیو ایش کم بمشه و یه قصم نگل آمه که مارکو ازانی وکان چی؟ وکان تو کوری پیانوی که ترسنوکو بیمیشکی بگره لسر جگا که راکشو ام پرو سرده بخار سر رومت من ایش خواردن آماده اکم تو نه تیلیم تیب گی نه تیلی مارکو مارکو مارکو Oh, چی بیاره دو سما ورن ورن متای خود هم ببینن ورن بره سار ورن خرمه دهی فرمن ورن سیرین مایش کنار کن ورن خرمه ورن دار لراستی دا زوری شیپی خوش نبو کار بکم لقطاب غانه اید؟ بلان پی دوتم فیر تکم وانه بو؟ وانه بو؟ بله وابو بلان لراستی دا زور داویلی برد نکم بچکولا اوه؟ بچی پرچن ساله کتر نگره ایتوا ایو خرابن بلان تو بیمان دامه این شازاده جوانه که چیر می داو من شازاده بخوشه بیا او زور جوانه و منش امیشی پیب کم ابید بزانه من ناتوانم شب کم بگلت جار این شازاده تو دلم داشتینی اگه براسه بیا اوه یک سفوان بکوشم چاوری چیه کهید تو براس بونه در رقی بله تو در رقی شازاده بله منوام تو براسه در رقی شازاده کشانی بکه شوشکن همیشه لگل تنده ایا اگر نمایشه که تن بدل بود اوه چاوران این نمایشی ده تو کن کلکات ایده ده پیش کشکه ایم هموش دیوار اگرین که ایو افتوان اندسی دیار کن لاوی کامسای لاوی کاغذ و جورا جور داری بیولی داخل اکا و دیار ام شعره کسی که دانیه دیگه لرزی لکه نبیه اوان تماشا اکنو پارش ندن بلان باوکا بلان باوکا بلان باوکا من حرکاتی بمیقس اکمو دیویسه ام بزانی کنشتا چون اتوانید بمشوی پاره من دست کبید که بش یوب کب چیم بورزنتین بورزنتین؟ بیولیتا بیولیتا ورا زماوری چی دلقن هر جین زاری چی دیرن نواندین ناکن براسی اتانه سفر کن با ارجنتین؟ ده خیلی که پیولیتا خیلی که ده بوستا بلیه